www.attableek.com, The Reviver of Iman. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu. ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كان من قبل في ولا المبين. صدق الله العظيم. دوستو بزرگو، قرآن پاک کی تلاوت بہت بڑی عبادت ہے. آپ حضرات نے اس کو سنا، محظوظ ہوئے، متلذذ ہوئے، ثواب سے بہرور ہوئے، اللہ کے قریب ہوئے. وہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رضا بھی نصیب ہوئی ہو. قرآن پاک کی تلاوت مجل طاعات کے ہے، طاعات عظیمہ کے ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق محمد فرمائے کہ قرآن سے ہم کو تعلق پیدا ہو، قرآن سے نسبت پیدا ہو. اگر قرآن سے تعلق پیدا ہو گیا، اس سے نسبت تعلق ہو، اس سے مناسبت پیدا ہو گئی، تو آپ کو دوسری کسی چیز میں لذت نہیں آئے گی. جناتا آیا ہے کہ وہ لڑائے عرب کے شعرا اور ملیب لوگ، جو پھر بدی ہزاروں اشعار کہتے تھے، لیکن انہوں نے اشعار کہنا بند کر دیا. کسی نے پوچھا کہ بھائی، آپ تو بہت زیادہ اشعار کہتے تھے، اب کیوں نہیں کہتے؟ کہا، ہم کو قرآن نے اپنے اشعار سے مستغنی کر دیا. ہم کو ضرورت اپنے اشعار کو چھوڑ دیا. بنی وسیع تھے وہ حضرات، اپنے کلام پر ان کو ناز تھا، اور ہم سب کو وہ لوگ گونگا کہتے تھے، عجمی. اپنے کو سمجھتے تھے بہت بڑے فصیح بنی گھاتے بھی، مگر قرآن نے آ کر کے ان کو گونگا کر دیا. لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا فيه. عرب کے لوگ کہتے تھے اپنے بال بچوں سے کہ قرآن نہ سنو، بلکہ اس میں شور غوغا کرنے کو بھی کہتے تھے، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ قرآن جب پڑھیں گے سنیں گے کہ مسلمان ہو جائیں گے. آج بھی بہت سے ہیں دوسرے مزاج کے، قرآن نہیں دوسری چیزوں میں، بلا لوگوں کی جلسے میں مر جاؤ نہیں وہ بدل جائے گا، تو آپ کی رائے بدل جائے گا. بہت ہو رہا ہے، حق کو جانتے ہیں لیکن حق کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے. اس کو اعناد کہتے ہیں. حق کو پہچان کر نہ ماننا یہ اعناد ہے، بہت برا مرض ہے. معاند تھے علماء یہود، علماء نصارہ حق کو سمجھتے تھے، اور ایسا سمجھتے ہیں جس سے اپنے پیٹوں کو دباتے ہیں. لیکن قبل نے رعونت نے دعوائے کمال نے جھکنے نہیں دیا. اور یہ بھی لکھا ہوا ہے, شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ یہود و نصارہ نے جو نہیں مانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو عصبیت میں اپنے مانا. وہ کہتے تھے کہ یہ اسماعیلی ہے اور ہم اسحاقی اور یعقوبی ہیں, چچدہ بھائی لوگ تھے نا, لیکن نفس ایسا ہے یہ حق کو نہیں مانا, جہنم کو تسلیم کر لیا لیکن حق کو تسلیم نہیں کیا. شاہ ولی اللہ صاحب مودی دہلی نے لکھا ہے پوری بنیاد یہود و نصارہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عصبیت کی بنا پر تھی, وہ بھی خاندانی عصبیت تھی, نہیں مانا. فضل القبیر بھی لکھا ہے میرے دوستو ان امراض سے آدمی جب بچے گا تو حق سامنے پائے گا, واضح پائے گا. ہمارے حضرت بادشاہ سنا تھا نہیں, باپ محمد احمد صاحب ہمارے تھے, قابل مبارک باد ہے وہ شخص جس کے اندر عصبیت نہیں ہے. عصبیت کی وجہ سے بہت بڑے کمالات سے بڑے بڑے کمالات سے آدمی معلوم رہ جاتا ہے, کیونکہ اس کے پاس جاتے ہی نہیں, اس کی کتاب نہیں دیکھتا, اس کی یہ نہیں کرتا, محرومی گوارا لیکن جھکاؤ گوارا نہیں ہے. بہت ہو رہا ہے یہ آج بہت بڑا مرد ہے اس عالم کا, آپ کے دن فضائل بڑے دار کیے. جب تک یہ چیزیں دل سے نہیں نکلے گی کوئی فائدہ ادا نہیں ہوگا. دوستو اس کی ضرورت ہے اصلاح کی, نفوس کی اصلاح کی ضرورت ہے. رضائل بھرے ہوئے ہیں, اگر کوئی زہر ہے درمیان میں کوئی غذا جائے گی تو غذا سالم رہے گی. آج جو تمام کھاد وغیرہ جو ہے سب کا اثرات ہیں, جو غذا جاتی ہے اسے متاثر ہو جاتی ہے, تلاوت بھی متاثر ہو سکتی ہے اور ذکر بھی ہو سکتا ہے. اس کی اصلاح ضروری ہے, رضائل کی اصلاح. قلوب میں جو ہمارے رضائل ہیں ان کو جب ہم نے دل سے نکالیں گے اللہ تعالیٰ کی عنایت مبذول ہوگی. حضرت شاہ اسماعیل صاحب فرماتے ہیں, غور شہید کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اسکار وغیرہ کی پابندی کرتا ہے مگر الطاف رحمانی اس پر نازل نہیں ہوتے تو سمجھ لو کہ اس کے اندر کوئی ایک عیب ہے, سب عیب ہے, اس بات کو نہیں نکلتے, باوجود مذائب کے نہیں ہوتے. وہ سب چیزیں کیا ہیں, زہر ہیں, آگ ہیں, کیا ہے کتنی چیزیں ہیں نہیں اثر ہو رہا ہے, پانی دھوپ کتنی شدت ہے, یہ سب چیزوں کا اثر نہیں. اگر ان میں رہتا تو کیا ہوتا معلوم ہوا. اس طریقے سے اصلاح کے لیے اذکار کی ضرورت ہے, اسی طریقے سے رضائل کی اصلاح کی بھی ضرورت ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. رمضان اسی لیے ہے, ہمارے حضرت نے کتنی عمدہ بات لکھی اس میں کہ رمضان اس لیے آیا ہے کہ لوامہ نفس لوامہ نفس مطمئنہ ہو جائے گی. اتنا جملہ اچھا ہے, یہ کسی نے لکھا ہے, نفس لوامہ امارہ لوامہ ہو جائے اور لوامہ مطمئنہ ہو جائے, اس کے لیے رمضان آیا ہے اور اسی کا نام تقویٰ ہے. جب نفس کے اندر تمانینت آ جائے, اطمینان کی کیفیت پیدا ہو جائے تو سمجھ لو کہ وہ اس کے اندر تقویٰ آ گیا ہے. تقویٰ جب ڈرے گا آدمی, ابھی آپ نے سنا انما یخشى اللہ من عباده العلماء, علماء جو اللہ سے ڈرتے ہیں, جب ڈریں گے تو اتباع بھی کریں گے. آج جو اتباع نہیں اس کی وجہ یہی ہے. اس طرح پر میرے دوستو بزرگو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہمارے قلوب کیا ہو جائے, سلیم ہو جائے, ہمارے نفوس مطمئن ہو جائے. اس کے لیے رمضان ہے, اس کے لیے قرآن ہے. اللہ ذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر سے قلوب کو اطمینان ہوتا ہے, ہمارے وہاں قلوب مطمئن ہو جاتے ہیں, ذکر اللہ سے اطمینان آ جاتا ہے, اس کے اندر سدھار پیدا ہوتا ہے. اور نہیں تو نفس کیا ہے, جیسے کافروں کا نفس سے ہمارا نفس اللہ ماشاء اللہ. آپ میرے دوستو رمضان شریف اسی لیے آیا ہے تاکہ ہم کو آراستہ کرے, تقوا سے پیراستہ کرے, اس کے لیے نفس آیا ہے. اس دن آپ رمضان شریف کی پوری برکات سے ہاں متصف ہونے کے لیے, باہر ہر ور ہونے کے لیے اپنے نفس کی اصلاح کی بھی فکر کرنی چاہیے. بہت ضروری, میں پہلے اس کا چکا تھا, ابھی شاید میرا آخری ہی دعوت میں کہتا ہوں, درمیان میں زیادہ یہ بات نہیں کرتا تھا, میں شروع میں میں نے بہت کیا اس پر کہ نفس کی اصلاح کرو, یہ خانقاہ ہے, اس کا جس کی بنیاد نفس کی اصلاح ہی پر ہے. اس طرح پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے دے. میں نے یہ بھی کہا کہ میں صرف اس ہماری بات کر رہا ہوں کہ میں صرف آپ کو متنبع کر سکتا ہوں, متدین نہیں کر سکتا, متصف نہیں کر سکتا, اس کے کرنے کے لیے آپ کو کرنا ہوگا. ہم صرف بتلا سکتے ہیں, ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں ہے کہ آپ کو ہم کو ہم صاحب خلق بنا دیں, صاحب ذکر بنا دیں. ہم زیادہ سے زیادہ متوجہ کر سکتے ہیں, متوجہ ہونے کے بعد اگر آپ خود متوجہ ہو گئے اپنی اصلاح کی طرف تو ہوگا نہیں, کچھ بھی نہیں. کتنے لوگ رمضان گزار چکے, مشائی بڑے بڑے ہوئے معلوم ہے مجھ کو, جتنے لوگ ہیں کچھ جانے کے بعد جس کے بعد معلوم جیسے تھے ویسے ہو گئے, کوئی فرق نہیں پڑتا. بہت ایسے ہوئے کتنے رمضان گزارا, ایک بزرگ کی خدمت نے ان کے وفات کے بعد نماز چھوڑ دیا اس نے, لوگوں نے کہا بھائی نماز چھوڑ دیا تم نے, فرا بزرگ سے تعلق کہا ہم اس لاش میں رہ ہی نہیں, تو یہ سب بات کیا ہے, نیت یہ چیز نہیں تھی پہلے سے. اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے ہم کو رمضان کی دولت دیا ہے, اس کی قدر کرنی چاہیے. دوستو اگر میں گھر رہتا تو شاید نہ بیان کرتا, لیکن تم اسی لیے آیا ہوں, طبیعت ویسا ہے اب بھی کمزور سی ہے, لیکن میں آیا تاکہ اپنا فریضا ادا کر دوں. اپنی اصلاح تو گھر رہ کر کے کر سکتا ہوں, لیکن اصلاحی باتیں تو یہاں آنے کے بعد ہی بیان کر سکتا ہوں. وہ اللہ جزائے خیر دے حضرت مولانا محمد اسماعیل شاہ منوبی کو اور ایک بزرگ اور تھے ان کو اور جتنے منتظمین اب ہمارے حافظ داؤد صاحب اور اس کا انتظام کر رہے ہیں, یہ بھی بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. بہت بڑے کار خیر کا دروازہ کھل رکھا ہے, کار خیر کا دروازہ ہے جس کی سخت ضرورت ہے. الحمدللہ اس کا سلسلہ کچھ جاری ہو رہا ہے. خود معلوم ہوا ہے کہ ہمارے لڑکا جو محبوب نے بیان کر رہا تھا, ایک گھر میں 85 معتقد اس کے مسجد میں آئے ہیں کل بندوں, اور مولوی شیر علی صاحب والا نام بھی نہیں کہیں خان کا کہتا تھا. اللہ تعالیٰ خیر مائی اسماعیل صاحب نے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جاری کیا اور بہت زیادہ توجہ رکھتے تھے. پہلے تو قدرے سے بیٹھتے تھے, بالکل بیٹھتے بھی تھے, افطار کا بھی خود آ کے معائنہ بھی کرتے تھے, کبھی کبھی ہم سے خیریت بھی معلوم کر لیتے تھے, اور مسجد میں بیٹھتے تھے تو بعض باتوں کو سمجھ میں ضروری آتی تھی, تو کہتے بھائی مولانا کیا کر رہے تھے, واقعات نہیں زیادہ سمجھ میں آ رہے تھے. بہرحال ان کی توجہ بھی اس میں کار فرما ہے, اللہ ان کو بھی جزائے خیر دے, عافیت دے. اور یہ سلسلہ جو چل رہا ہے خانقاہ کا, جس کا میں نے نام رکھا ہے دار التزکیۃ والاحسان. میں دلی میں چل رہا تھا نقشے پر, ہمارے ساتھ ایک بڑی فضل محمود تھے, ہم کو یاد آئی حضرت مولانا علی میاں نے کہا کہ تصور کے بجائے اگر احسان نام رکھ دیا تو کیا عربوں کو بھی اختلاف ختم ہو جائے گا, جس طرح عرب بھی کرتے ہیں. یہ کہا علی میاں, بات یاد آئی. تو میں نے کہا جب تصور کا نام بدلا جا سکتا ہے تو خانقاہ کا نام بھی بدلا جا سکتا ہے, میں نے اس کا نام رکھ دیا دار التسکیہ تبل احسان. سب کو سمجھ میں آ جائے تسکیہ کے نام بھی کون نہیں جاتا, کچھ نہ کچھ جانتا ہے. احسان کے معنی میں یعنی خانقاہ نام ہے کس کا, کہ نفوس کا تسکیہ کیا جائے, صفائی کی جائے اور اپنی عبادت میں نسبت احسان پیدا کیا جائے. نسبت احسان دونوں کے جامع نا خانقاہ. اللہ کا شکر ہے کہ مجھے کتابیں ایسی ملتی رہتی ہے, ملانے ملنا جیسے مختلف کسی رسالے نکلتے ہیں تو میں کبھی کہتا ہوں کہ اتنا رسالے نکل رہے ہیں فرا فرا فرا فرا کون دیکھتا, کہاں سب کی نظر رہتی ہے اپنے اپنے رسالے پر. کارن ہے ہمارا رسالہ فوراً پکڑتے ہیں, جیسے ہم لوگ پکڑتے ہیں احسان والے کو جو سمجھتے ہیں, زراعت والے پکڑتے ہیں, تجارت والے تجارت والے کو پکڑتے ہیں, ڈاکٹر والے ڈاکٹر والے پکڑتے ہیں, سب کی نظر رہتی ہے ایک بات اس بنا پر. دوستو ان کتابوں کو بھی دیکھنا ضروری ہے نسبت احسان. تو ابھی ایک کتاب بھیجا مولوی فاروق بھٹی نے, ابھی آئی تھی, اس کا میں نے ترجمہ چھوڑ دیا, الحمدللہ ہو گیا ہو گیا, یہاں ہوا ابھی مولوی اقبال صاحب نے لیا ہے. وہ دس اصول ہیں تزکیت نفوس کے لیے, دس اصول الحمدللہ مکمل ہے, تھوڑا سا باقی یہی ہو سکتا ہے مکمل ہو جائے. چھپنے کا تیار سوال نہیں, بہت عمدہ عرب بھی لکھ رہا ہے, عرب بھی اس پر لکھ رہا ہے. ان کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ بغیر اس کے کام نہیں چلے گا, خالی یعنی بدعت خالی کرنے تھوڑا نہ ہوگا, بدعت کرنے کے لیے سنت پکڑو تب ٹھیک پڑے گا. سنت بھی تھوڑا ہے اور بدعت کر کے اس کو بھی اس سے بھی تھوڑ کر دیں لوگوں کو, بس ختم ہو, دماغ صحیح ہو گیا, کچھ صحیح ہو رہا. اللہ تعالیٰ صحیح دین سامنے لے آئے اور ہم لوگوں کو قبول کرنے کے لیے توفیق مرمت فرمائے. بہرحال نفوس کا تزکیہ بہت بڑی چیز ہے, اللہ تعالیٰ اپنے قدر و کرم سے ہمارے نفوس کو پاک و صاف کر دے. تزکیہ کا مطلب یہی ہے کہ پاک و صاف کرنا, جیسے کھیت میں کاٹی کے دوانے میں جاتا ہے پتھر اینٹا سب نکالا جاتا ہے, اس کے اندر گھاس پھوس سب نکالی جاتا ہے, تب بیج ڈالی جاتی ہے. بیج ڈالنے پہلے ہی پہلے یہ ہوتا ہے, تب اسی طریقے سے ذکر کا دھوپ بھی اور معرفت کے بھی اسی صورت میں آئے گے جیسے کھاد کھاد اور پتھر ہی پتھر جس گھر میں نہیں جائیں گے بولے نکلے گی نہیں. اس بنا پر تزکیہ اسی کے لیے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس نعمت سے مالا مال فرمائے, مرنا سبھی کو ہے, کیا حالات ہم لوگ کسی بیماری کوئی امید بھی نہیں تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے دیا. دیکھو واقعہ ہے حضرت معاش اور سنتا تھا کہ بہت زیادہ طبیعت خراب ہوئی, ڈاکٹروں نے جواب دے دیا. ہم جو رائے دیے گھر کے تھے, رونا پیٹنا تمام بچیاں ہم جو رو رہے تھے, سوچے میں حضرت کی طبیعت ٹھیک ہو گئی کچھ دیر بعد ٹھیک. کہا دیکھو تم رو رہے تھے, سمجھ رہے تھے کہ ہم مر جائیں گے, ہم ہمارے دن میں بھی آیا کہ ہم مر جائیں گے, ہمارے دن میں بھی آئے تھے. ہم نے کہا اے اللہ ابھی ہم آپ سے ملاقات کرنے کے لائق نہیں ہوئے, اپنے چہرے کو دکھانے کے لائق ہمارا چہرہ نہیں ہے, اس وجہ سے ہم کو اور مہلت دیجیے تاکہ ہم اپنی صدا کر کے آپ یہاں آئے اچھے ہو گئے. اللہ کا شکر ہے, یہ بہت مسلمان دل گھر والے سے کہا کہ تم لوگ جیسے سمجھ رہی تھی یا سمجھ رہے تھے کہ میں مر رہا ہوں, تو میں بھی سمجھ رہا تھا کہ میرا آخری وقت ہے, لیکن میرے دل میں اللہ سے میں نے کہا اللہ مجھ کو مہلت دیجیے, جس حال میں ہوں اس حال میں آپ سے ملنے کے لائق ملی ہوں. دوستو نثار جان ہری کر دے شوق سے آمد, ماں محمد مسا کا شعر ہے, نثار جان ہری کر دے شوق سے آمد, کھڑا دیکھ کھڑا ہے کون ذرا دیکھ تیرے سرانے. تصور یہ ہے کہ ملک موت ہمارے سینارے کھڑا ہوا ہے, حضرت فرماتے تھے مرے گا بس نثار کر دو, اب کیا ہے نثار جانے حضی کر دے شوق سے آمد, کھڑا ہے کون ذرا دیکھ کے سرانے. یہ بہت ہی ایک نام ملی کی اور بہت ہی کہتے ہیں فوراً اس کو اللہ تعالیٰ نے ڈیل میں ڈالا احمد خست جان کیوں اتنا تو بے قرار ہے احمد خست جان کیوں اتنا تو بے قرار ہے وہ ہم گمان سے بڑے رحمت کی جگہ ہے کیوں گھبرا رہے ہو یہ اللہ کی طرف سے ہوا اللہ کی طرف سے یہ شعر تھا نثار جانے ہدی یہ غمگین گھر کو مثال کر دو اللہ کے سامنے نثار جانے ہدی کر دے شوق سے آمد کھڑا ہے کون ذرا دیکھ تیرے سرحانے فوراً فرماتے تھے کہ فوراً جسے ہمارے دل میں ڈالا گیا انعام قلم نہیں کہتے تھے لیکن میں کہتا ہوں ڈال پر انعام ہوا میں شیخ کی مت کہہ سکتا ہوں کیا شیخ احمد خستہ جان کیوں احمد خستہ جان کیوں اتنا تو بے قرار ہے وہم و گمان سے بڑے رحمت کس نگار ہے تصدی ہو گئی. بہرحال دوستو ہمارے بزرگوں کو بھی اپنی اصلاح کی فکر رہتی تھی اور آخر تک فکر رہی دینے کی قدر کے لیے کوئی ختم ہو گئی نہیں عقیل تک اندری رامی خراشوں میں تراش تا دمے آخر دمے فاری مباش اس راستے میں تو خراش راہ لگا ہی رہے گا آخر دل تک فاری نہ ہو لافل ادھر ہوا نہیں اس نے ادھر ڈسا نہیں نفس کا مارا سخت جان ارے بہت چکن ہو جائے آپ کو یاد ہوگا نفس کا مارا بہت سخت ہوتا ہے غافل ادھر ادھر غافل ہوئے نہیں کہ اس نے ڈسا نہیں ماں صاف ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بھی نقب کھیلتے ہیں جب جہاں دار سے گرمی بھی آئی اٹھا کافی لیتے ہیں جسے نفس کا ہاتھ نہ بڑے موزی کے مارا نفس سے ہم مارا کو نہ مارا نہنگو از دہاؤ شیر نر مارا تو کیا مارا نہنگو از دہاؤ شیر نر مارا تو کیا مارا بڑے موزی کو مارا گرے موزی کو مارا نفس سے ہم مارا کو گھر مارا بڑے موزی کو مارا ہم لوگوں کو شیر بہت یاد تھا یا اب بھی تھوڑی یاد کی جائے دس بیس سال کے بعد سے پڑا ہو لیکن یاد بچپن سے ہے بچپن میں بھی رہا یاد اور پچاس میں بھی یاد میری پرچے تو نہیں تھے آج پڑھا ہے بہت دنوں کے بعد ہے کہ کبھی سنا تو سنا بھی نہیں ہوگا آپ نے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی اصلاح کی فکر پیدا کرتا ہے اپنے نفس سے بچنے کی اس سے ڈرنے کی توفیق مرحمت فرمائے بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو خوب صحت دے عافیت دے ہمارے لیے بھی دعا فرمائیے بڑی رعایت ہے پورے گھر بار میں پورا رونا پینا رہتا ہے بہت سب لڑکیاں ہیں ماں نہیں ہیں ماں کا بھی انتقال ہوا ہے روٹی رہتی ہیں ابا بھی چلے جائیں گے بات ہے بہرحال دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے اب ایک خاص وجہ سے میں نے شروع کیا تھا بنگون ابھی ہمارے بھائی اسماعیل صاحب ہیں جو کچھ بھوت سے آئے ہوئے ہیں وہ بڑے طالب خدا ہیں طالب علم بھی ہیں طالب عمل بھی ہیں یہ الہ آباد میں مدت کے لیے مہینہ نہیں مہینہ دو مہینہ نہیں سال دو سال کے لیے دو سال کے لیے گئے بال بچوں کو لے کے گئے رہے ابھی آئے ہیں اللہ کا شکر ہے اور علی بات سے پڑھنا شروع کر دیا ہے پڑھ رہے ہیں وہ یہاں اعتکاف کے لیے آئے ہیں آج ان کا بچہ غائب ہو گیا کچھ کچھ مجھے بھی غائب ہو گیا چاپڑی میں نے غائب ہو گیا ان کی بھتیجی بھی تھی وہ بھی غائب ہوگی صبح گیارہ بجے تک پتہ نہیں چلا تھا پھر اب پولیس وغیرہ میں ہوا ہے خیر وہ تو اپنی جگہ پر ہے مرنا ہے ہم لوگ کام تو دعا کرنا ہے اللہ کی طرف بلا من جا من دعا اللہ علیہ ہمارا ملنا ماوس اللہ ہے حضرت ماں باب صاحب بہت فرماتے ہیں کہ جب کسی کو کوئی مصیبت پہنچے تو اس کی پہلی توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے. مومن اور کافر میں یہ فرق ہے. کافر کی نظر سبق کی طرح جاتی ہے اب مومن کی نظر وہ سبب الاسباب اس کی طرف توجہ کرو, پھر سبب کی طرف توجہ کرو, بیماری یا آرامی ہے. اس طرح پر اللہ کو بھروسہ, ممین توکل اللہ و حسب, اللہ کو بھروسہ بہت بڑی چیز ہے, ہمارے لیے کچھ نہیں ہے. نہ پولیس نہ تھانہ, جب اللہ چاہے گا تبھی ہوگا اور ان شاء اللہ العزیز نے ہم نے تعمیر بھی لکھ کے دے دیا ہے. جو ماں محمد احمد صاحب کی تعمیر بہت پاکستان سے جاتا تھا تعمیر ماں محمد, وہاں سے دیکھا بھی نکل کر کے اس کو لے آئے, جو تعمیر بھی لکھ دیے دعا کے لیے ہوا اثر انداز ہو آ جائے. ایک دعا بھی بتائی ہم نے جو تو سب لوگ جانتے ہیں, لا الہ الا انت سبحان کہ قطب العالمین, اللہ تعالیٰ نے کسی کی تعریف نہیں کیا ہے سوائے اس کلمے کے. وہ کردار جیسے ہم نے آئیو یونس علیہ السلام کو, جیسے ہم نے یونس علیہ السلام کو غرق سے پانی سے مچھلی کے پیٹ سے علی سے, اسی طریقے سے دوسرے لوگ بھی بعد میں کریں گے تو ہم نجات دیتے رہیں گے. کردار کا ننگی مومنین, لیکن یہ تو اپنی جگہ پہ سب تو جانتے ہیں. میں آ رہا تھا شاید عمرہ سے آ رہا تھا تو کسی روایت میں دیکھا میں نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور آیا میں سیدھے ترکے سر آیا تھا پرانتا ریل میں اور جمعہ کے دن تھا, اسی کو بیان ہی کیا تھا جو بیان کر رہا ہوں, بیان کیا اس نے کہا بھی تمہارے جمعہ میں وہاں موڑ مار ہزار سب. اس میں یہ ہے کہ چالیس بچوں کو لا الہ الا انت سبحان کے لیے خود میرا زمین پڑھنے تو کیسے بھی مرض ہو شفا پا جائے گا, اور اگر نہیں شفا پایا تو اچھا ہوگا, اس حالت میں کوئی تو کوئی گناہ نہیں ہوگا, بڑی بات ہے. ابھی دیکھا نا, ابھی مجھے لکھا ہوا تھا کہ مجھ کو بھی یاد تھوڑا ضروری تھا, ابھی دیکھا بھی یاد آ جائے اسماعیل بھائی کے بارے سے کہ اپنے لیے بھی یہ ہونا چاہیے. مختصر میں نے وہاں یہی کہا تھا کہ چھوٹا سا سب اس وقت آج کریمہ کے برکت ہے نہیں سبھی لوگ جانتے ہیں, لیکن کوئی ایک لاکھ پڑھتا ہے, کوئی ڈیڑھ لاکھ پڑھتا ہے, کوئی پچاس ہزار پڑھتا ہے جمع, اور چالیس ہزار تو پہلے پڑھ ٹھیک سے پڑھ اعتقاد کے ساتھ پڑھ ہے نہیں اعتقاد کے ساتھ چالیس پڑھنے میں آسان بھی ہے اور اعتقاد رکھنا تو ہم ہی چاہیے. قرآن میں ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اللہ علی کہتے ہیں کیسی بیماریوں شفا, اگر نہیں شفا ہوگی تو دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ گناہ سے پاک ہو جائے گا. یہ معمول ہمارے حضرت کا شاہ سلاتا کا بعد میں ہو گیا تھا. بہت دو چیزیں بیان کرتے تھے, ایک تو سید الاستغفار اور دوسری یہ سید الاستغفار اللہ تفتر بہت مشہور ہے یاد مشکل ہے, اور اس کا اور محمد احمد صاحب کے تو میں نے ہمیشہ ہی دیکھا کہ یہ آتے قریب کبھی رات میں سونے سڑک کرتے تھے بھی جاتا تھا تین سو مٹر پڑھو سبحان اللہ میں جاؤں سوئیں گے آئے کیا, ان کا الگ معاملہ تھا کسی کا الگ کچھ بھی الگ الگ ہر گلے کا رنگ گوئے تھی غلط معاملہ اللہ سب کا الگ مولی صدیق کا الگ محمد احمد صاحب کا الگ سب کا الگ الگ تھا. اس وجہ سے کسی پہ اعتراض نہ کرو, کبھی کسی کو چندیری کا پھر پسند ہوتا ہے, کسی کو گلاب کا رنگ پسند ہے, کسی کو جو ہی کوئی کر سکتا ہے کہ گلاب کا رنگ خراب ہے, نہیں نہیں کبھی کسی پہ اعتراض نہ کرنا, کبھی اعتراض نہ کرنا. ہر آدمی کا ایک الگ الگ ہے, کوئی ایک تکیہ لگاتا ہے, کوئی دو تکیہ لگتا ہے, کوئی ایک تکیہ نہیں لگاتا ہے, زندگی سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے, طبیعت کا معاملہ ہے. دو تکیہ والا بھی بزرگ ہو سکتا ہے بلکہ ایک والے سے زیادہ بڑا ہو سکتا ہے, اور جو تکیا نہیں لگاتا ہے ضروری نہیں کہ وہ کوشش سے بڑا بزرگ ہو گیا. سب کا ایک انداز ہے رنگ ہے, کچھ میں اعتراض نہ کرو. نیپلی مجھے تم یہ پلیا ہمارا ہے, نیپلی مجھے تم ہر آدمی کے لیے ایک وجہ ہے. اس وجہ سے ہم سے سب سے مہاراج رحمت صاحب سے تعلق رہا, ماں محمد احمد صاحب سے تھی, ماں علی میاں سے بھی, ماں عبد الرحمان صاحب سے, ماں محمد صاحب سے, ماں شاہ سے, کتنے مشائخ ہیں میرے الحمد للہ. سب سے کسی کو فائدہ ہی حاصل ہوا, کسی پہ اعتراض میں نہیں کرتا تھا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان بزرگوں کے فیوز سے مالا مال فرمائے اور ان حضرات کے درجات کو بلند فرمائے. ان کی تعلیمات اور ان کی ہدایات بہت بڑی ہیں واقعی. مولانا محمد صاحب سنا پر تمازو ہی تھے, کوئی ان کو کچھ کہہ نہیں دیتا تھا, ان کو معلوم جاتا تھا. تو مجھ سے کہتے تھے کہ مولانا فلاں نے مجھ کو یہ کہا ہے, اگر اس کا کچھ کہو تو اور برا ہو جائے گا, اس میں کچھ کہوں گا نہیں, کرنے سے جو چاہتا ہے کبھی نہیں کہتے. حضرت میری سب بات تفصیل کی بات ہے, اللہ تعالیٰ ہم کو بھی عمل کی طرح اور آپ حضرات کو بھی, اور آپ رضا والا الحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ آپ کے دن تبھی تھوڑے نا بس آدھا گھنٹہ. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللہ تعالیٰ وقت کے ہر لمحے کی قدر کرنے کی ہم کو توفیق فرما, اور ہر لمحہ کے برکات سے ہم سب لوگوں کو متمتع فرما, باہر بر فرما, متلذذ فرما. یا اللہ دن کے روزے میں بھی لذت دے, اور رات کے تراویح میں لذت دے, اور رات کے بیان میں بھی لذت دے, اور اس سے نفع عطا فرما. یا اللہ ہر قسم کی خیر خوبی سے ہم سب لوگوں کو مرتب فرما. آج ان چیزوں کے نہ رہنے ہی سے تمام انتشار ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے تنزلی ہے. میں کہتا ہوں اس کے نہ رہنے کی وجہ سے تنزلی ہے. آج اس کو اختیار کرو, ان شاء اللہ العزیز ترقی ہوگی اور سارے عالم کو ترقی ہوگی. یہ سمجھیے صدق جو ہے, صدق سچائی, یہ ان صفات میں سے ہے جس پر ایام جاہلیت میں بھی اتفاق تھا اس کی اچھائی پر, یہ صرف ان چیزوں میں سے ہے. آج سچائی اختیار کریں, ہم اللہ پر بھروسہ کریں, لوگوں سے اچھا معاملہ کریں, تواضع اختیار کریں. دیکھیے دنیا میں شادابی شادی ابھی ہوئے ہیں, تر ہوئی باران سے, تر ہوئی باران سے سوکھی زمین, یعنی آئے رحمت للعالمین کی جب اخلاق آئیں گے, ان کی تعلیمات آئے گی, انشاءاللہ نورانیت میں اضافہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا نزول ہوگا. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. وہ آپ کو رضا والا الحمد للہ رب العالمین.